ऋत्विज सोम याग के आरंभ में यजमान की आंखों में अंजन लगाते हैं। सागर की वृद्धि के समय उदय होने वाले रश्मियों द्वारा देखने वाले तथा प्रकाशमय चंद्रमा की रक्षा करने वाले सोम के रूप में स्थापित करते हुए हम चार थालियों में उसका शोधन करते हैं। हे पितरों, तुम अपने सोम रूपी धन के सहित हमसे मिलो, क्योंकि तुम अपने यज्ञ के कारण यशस्वी हो। तुम हमें हमारा अभिष्ट प्रदान करो और बुलाए जाने पर हमारे आह्वान को सुनो। हे पितरों, तुम अत्रि और अंगिरा गोत्र वाले हो। तुम 9 महीने तक सत्र याग करने के कारण स्वर्ग में आरोहण करने वाले होता हो। तुम 10 मास वाला यज्ञ पूर्ण करने पर दक्षिणा देने वाले पुण्य आत्मा हो। इस कारण इस विस्तृत कुश पर बैठकर हमारी हवि से तृप्त करो। हे अग्नि, जिस प्रकार हमारे श्रेष्ठ पितृ स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार उक्तों का गान करने वाले पितृ रात्रि के अंधकार को अपने तेज से दूर करके उषाओं को प्रकाशित करते हैं। सुंदर कर्म तथा सुंदर तेज वाले देव काम्य तप से अपने जन्म का शोधन करने वाले देवत्व को प्राप्त हुए। गाढ़े पत्ते अग्नि को प्रदीप्त करते हुए तथा अपनी स्तुतियों से इंद्र को प्रबुद्ध बनाते हुए वे पितृ गायों को हमारे यहाँ निवास करने वाली बनाएं। हे अग्नि, तुम्हारे द्वारा भस्म किया जाता हुआ यह यजमान देवताओं के प्रादुर्भाव को देखे। मरण धर्मा मनुष्य, तुम्हारी कृपा से उर्वशी आदि अप्सराओं को भोगने वाले होते हैं। तुम्हारी कृपा से देवत्व को प्राप्त मनुष्य भी गर्भाशय में स्थित जीवन की वृद्धि वाला होता है। हे अग्नि, हम तुम्हारे सेवक हैं और तुम हमारा पालन करने वाले हो, इस कारण हम शोभन कर्म करने वाले बने। उषा काल हमारे कर्मों को सत्य बनाएं, देवता द्वारा रक्षित कर्म हमारे लिए कल्याणकारी हों। हम भी सुंदर पुत्र आदि से युक्त रहते हुए यज्ञ में विस्तृत स्तोत्रों का उच्चारण करें। मरुतों के स्वामी इंद्र पूर्व दिशा से मेरी रक्षा करें। बहुओं में प्राप्त पृथ्वी जिस प्रकार ऊपर स्थित स्वर्ग की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार लोकों तथा मार्गों के निर्माताओं की पूजा हम यज्ञ द्वारा करते हैं। हे देवगण, तुम इस यज्ञ में भाग प्राप्त करने वाले बनो। दक्षिण के धाता देव पाप की देवी नित्रति के भय से मेरी रक्षा करें। देव के द्वारा दी गई पृथ्वी जिस प्रकार स्वर्ग के उपभोक्ता की रक्षा करती है, उसी प्रकार मेरी रक्षा करने वाली हो। पुण्य के फल के रूप में स्वर्ग के मार्ग का प्रवर्तन करने वालों को हम हवि के द्वारा पूजते हैं। हे देवगण, इस यज्ञ में तुम भाग प्राप्त करने वाले बनो। देव माता अदिति पश्चिम दिशा के भय से मेरी रक्षा करें। दाता के द्वारा दी गई पृथ्वी जिस प्रकार दाता और दान ग्रहण करने वाले के स्वर्ग संबंधी उपभोग की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार मेरी रक्षा करने वाली बने। पुण्य के फल के रूप में स्वर्ग के मार्ग का प्रवर्तन करने वालों को हम हवि के द्वारा पूजते हैं। हे देवगण, इस यज्ञ में तुम भाग प्राप्त करने वाले बनो। सभी देवों के साथ सोम उत्तर दिशा में स्थित राक्षस आदि से मेरी रक्षा करें। पुण्य के फल के रूप में स्वर्ग में मार्ग का प्रवर्तन करने वालों की हम हवि के द्वारा पूजा करते हैं। हे देवगण, इस यज्ञ में तुम भाग प्राप्त करने वाले बनो। हे प्रेत, संपूर्ण जगत को धारण करने वाले देवता था, ऊपर के दिशा का स्वामी धाता देव ऊपर के लोकों को जाने के लिए इच्छुक तेरी उसी प्रकार रक्षा करें जिस प्रकार सबके प्रेरक सूर्य दीप्त आकाश को धारण करते हैं। पुण्य के फल के रूप में स्वर्ग के मार्ग का प्रवर्तन करने वालों को हम हवि के द्वारा पूजते हैं। हे देवगण, तुम हमारे इस यज्ञ में भाग प्राप्त करने वाले बनो। हे प्रेत, देहन के स्थान से पूर्व दिशा में कंबल से लिपटा हुआ मैं शरीर वाला रहा हूँ। उस दिशा में मैं तुझे पितरों की तृप्ति करने वाली स्वधा नाम की देवी पर स्थापित करता हूँ। दाताओं द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई पृथ्वी जिस प्रकार ऊपर की दिशा में स्थित स्वर्ग का पालन करती है, हम हवि के द्वारा तुम्हारा स्वागत करते हैं। हे देवगण, तुम इस यज्ञ में भाग लेने वाले बनो। हे प्रेत, हम दहन के स्थान से दक्षिण दिशा में पहले से स्थित तथा कंबल से ढकी हुई स्वधा नाम की पितृ देवता में तुझे स्थापित करते हैं। दाताओं द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई पृथ्वी जिस प्रकार ऊपर की दिशा में स्वर्ग का पालन करती है, उसी प्रकार स्वधा नाम के पितृ देवता तुम्हारा पालन करें। पुण्य के फल के रूप में स्वर्ग के मार्ग का प्रवर्तन करने वालों की पूजा हम हवि के द्वारा करते हैं। हे देवगण, तुम इस यज्ञ में भाग लेने वाले बनो। हे प्रेत, हम दहन के स्थान से पश्चिम दिशा में पहले से स्थित तथा कंबल से ढकी हुई स्वधा नाम की पितृ देवता में तुझे स्थापित करते हैं। दाताओं द्वारा ब्राह्मणों को दान में दी गई पृथ्वी जिस प्रकार ऊपर की दिशा में स्वर्ग का पालन करती हैं, उसी प्रकार स्वधा नाम की पितृ देवता तुम्हारा पालन करें। पुण्य के फल के रूप में स्वर्ग के मार्ग का प्रवर्तन करने वालों की पूजा हम हवि के द्वारा करते हैं। हे देवगण, तुम इस यज्ञ में भाग लेने वाले बनो। हे प्रेत, हम दहन के स्थान से उत्तर दिशा में पहले से स्थित तथा कंबल से ढकी हुई स्वधा नाम की पितृ देवता में तुझे स्थापित करते हैं। दाताओं द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई पृथ्वी जिस प्रकार ऊपर की दिशा में स्वर्ग का पालन करती है, उसी प्रकार स्वधा नाम की पितृ देवता तुम्हारा पालन करें। पुण्य के फल के रूप में स्वर्ग के मार्ग का प्रवर्तन करने वालों की पूजा हम हवि के द्वारा करते हैं। हे देवगण, तुम इस यज्ञ में भाग लेने वाले बनो। हे प्रेत, हम दहन के स्थान से उत्तर दिशा में पहले से स्थित तथा कंबल से ढकी हुई स्वधा नाम की पितृ देवता में तुझे स्थापित करते हैं। दाताओं द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई पृथ्वी जिस प्रकार ऊपर की दिशा में स्वर्ग का पालन करती हैं, उसी प्रकार स्वधा नाम की पितृ देवता तुम्हारा पालन करें। पुण्य के फल के रूप में स्वर्ग का प्रवर्तन करने वालों की पूजा हम हवि के द्वारा करते हैं। हे देवगण, तुम इस यज्ञ में भाग लेने वाले बनो। हे प्रेत, स्थिर रहने वाली नीचे की दिशा में हम तुझे पहले से स्थित तथा कंबल से ढकी हुई स्वधा नाम की पितृ देवता में स्थापित करते हैं। जिस प्रकार दाताओं द्वारा ब्राह्मणों के लिए दान की गई पृथ्वी ऊपर की दिशा में स्वर्ग की रक्षा करती है, उसी प्रकार स्वधा नाम की पितृ देवता तुम्हारा पालन करें। पुण्य के फल के रूप में स्वर्ग के मार्ग का प्रवर्तन करने वालों की पूजा हम हवि के द्वारा करते हैं। हे देवगण, तुम इस यज्ञ में भाग लेने वाले बनो। हे प्रेत, मैं तुझे ऊपर की दिशा में स्थित स्वधा नाम की पितृ देवता में स्थापित करता हूँ। मैं पहले से ही कंबल से ढका हुआ हूँ। जिस प्रकार पुण्य करने वालों द्वारा ब्राह्मणों को दान की हुई पृथ्वी ऊपर की दिशा में स्थित स्वर्ग का पालन करती है, उसी प्रकार स्वधा देवी तुम्हारा पालन करे। पुण्य के फल के रूप में स्वर्ग के मार्ग का प्रवर्तन करने वालों की पूजा मैं हवि के द्वारा करता हूँ। हे देवगण, तुम इस यज्ञ में भाग लेने वाले बनो।